राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 9 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यहाँ विशेष आदमियों के रहने के लिए स्थान बहुत कम है। कारण उसका यह है कि यहाँ यात्री आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और करके चले जाते हैं। यहाँ स्थायी रहने के लिए आते ही नहीं है लोग, तो उनके रहने के स्थान यहाँ विशेष बने हुए नहीं है। अपने लोग अधिक आ गए हैं तो अपनी अपनी कुटिया में सामान रख दे, दूसरे भाई और उनका भी, और सोने में बाहर सो जाए। एक तरफ बहन माताएं सो जाए, एक तरफ भाई लोग सो जाए। इस तरह की व्यवस्था करें, बड़ी सुगमता रहेगी। अपनी चीज वस्तु एक एक कोठरी में रख दे, क्योंकि स्थान विशेष नहीं है। ये कोई भगवान भूतनाथ की कृपा है जो आप लोगों को यहाँ पाठ करने के लिए, नवाह करने के लिए दिन मिल गए हैं, रहने के लिए दिन मिल गए हैं। तीर्थ स्थान में रहने का बड़ा महात्म्य है। तो इतने दिन हम रह जाएंगे, कितनी पवित्रता आ जाएगी। भगवान श्री राम जी ने पूजन किया है शंकर का, ये मामूली नहीं है। भगवान श्री राघवेंद्र के इष्ट देव है। उनके क्षेत्र में हम आए हुए हैं। भगवान राम जी ने भी विजय के लिए प्रस्थान किया तो पहले भगवान शंकर का पूजन किया। विजय के लिए जा रहे हैं तो मंगलमय महान भूतभावत भगवान का पूजन किया है, फिर गए यहाँ से लंका पर चढ़ाई की है। वो पवित्र स्थान है। तो हमारे भी जो अहंकार रूपी रावण है, तरह तरह की आश्रय संपत्ति है, उसकी विजय करने के लिए उन भगवान के स्थान में हम आ गए हैं। उनकी कितनी विलक्षण कृपा है। अपने उद्योग से हम कर्मों का नाश नहीं कर सकते। अनंत जन्मों के कर्म है जिसकी गिनती नहीं है, कितने जन्मों के कहां कहां कर्म हुए, उनको जल्दी नष्ट कर दे, हमारे उद्योग की बात नहीं है। और भगवान की कृपा में बहुत सामर्थ्य है, अपार असीम सामर्थ्य है, उसका पार नहीं है। उसने ये पापों का दूर होना बहुत मामूली बात, बहुत मालूम। तो यहाँ आ गए है, अंतकरण शुद्ध हो गया है। सद्यो हृदय रुद्यते भागवत के सुनने की इच्छा हो जाए, शुश्रूष भी केवल शुश्रूषा हो जाए मन में, तो भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं तत्क्षणात, उसी क्षण से। तो हम लोगों को ऐसा विचार हुआ है, इस महान पवित्र भूमि में हम रामायण जी का पाठ करें। रामायण जी के पाठ का असर पड़ता है। हमारे अच्छे से विद्वान बड़े संत, उनसे भी कई बार बातें हुई, तो वे संतों का कहना था कि पाठ में लोग समझते नहीं, व्याख्यान में समझते हैं, तो पाठ में कौन पाठ करेगा। बंबई में पाठ हुआ तो मेरे हृदय से आदरणीय विद्वानों ने मेरे से कहा कि पाठ के लिए स्वामी तुम आग्रह मत करो, पाठ करेंगे लोग नींद लेंगे, व्याख्यान का समारोह करो जैसे लोग सुनेंगे। तो मेरे को धुन जच गई कि महाराज हम सोच ला आवे लोग ना आवे चाहे नींद ले, हमें तो पाठ करना ही है। ऐसे जिद करके मैंने पाठ किया, जिसमें बंबई में वो बड़ घोड़ा कहते हैं यात्रा कहते हैं वो निकली, जिसमें लोग कहने लगे पारमार्थिक यात्रा में इतना जुलूस कभी नहीं निकला, इतनी शोभा यात्रा कभी नहीं निकली। तो ये क्या है, ये हम लोगों का उद्योग नहीं है, ये हम लोगों का बल नहीं है, हम लोगों की योग्यता नहीं है, हम लोगों की विद्वत्ता नहीं है, ये भगवान की कृपा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्वथा समर्थ है, उसकी कृपा है। कलकत्ता में रामायण का पाठ हुआ तो पहले पाठ हुआ, एक वर्ष से पहले पाठ, उसमें 1.25 लाख आदमी आए, अब कहते 2.5-3 लाख आदमी आए, ऐसा लोग कहते थे, हमें पता नहीं पूरा, पर लोग बहुत आए। पाठ की ध्वनि होती है उसमें कुछ निखरता है। कल भी मैं थोड़ी बात कही थी, भगवान श्री राघवेंद्र का तो यश है और संत शिरोमणि श्री गोस्वामींद्र जी महाराज की वाणी है, संतों की वाणी में ताकत होती है, वो विद्वत्ता में नहीं होती, वो योग्यता में नहीं होती। योग्यता आपकी उपार्जित की हुई है, योग्यता आपकी पैदा की हुई, पर तो भगवान की शक्ति तो अनादि अनंत है, वो उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो अनुत्पन्न तत्व के साथ में उत्पन्न तत्व कितना ही विशेष हो, क्या महत्व रखता है, हमारी विद्वत्ता हमारी योग्यता क्या, इसकी क्या हस्ती है, ये भगवान की कृपा है। हम इतना दिन यहाँ रह करके पाठ करेंगे, बहुत विशेष कृपा है। बहनों माताओं को भाइयों को चाहिए उदारता पूर्वक आने वालों को स्थान दो, उदारता पूर्वक बन हमारे ही घर पर आ गए हैं, किसी तरह से निर्वाह करो। आज एक महन से बात हुई, वो कहती है मैं तो ऐसे कहूंगी मेरे वृक्ष नीचे चली जाऊंगी। वृक्ष नीचे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु हरे को आश्रय दो उदारता पूर्वक। ये मौका है, मकान बनाकर दिया जाए उसका पुण्य इतना नहीं होता जितना सत्संगियों को प्रस्थान देने का पुण्य होता है। रुपये कमाने वाले आज कमा लेते हैं तो वे कमाने में भी आज ठीक है, सैकड़ों हजारों रुपया कमा सकते हैं, स्थान मिलता नहीं है तो उनके भी मौका मिला। हमें तो उसमें भी आनंद होना चाहिए, किसी पारमार्थिक लाभ हुआ तो किसी के आर्थिक लाभ हुआ, बड़ी अच्छी बात, बहुत उत्तम बात है। तो अपने यहाँ रह करके अनुष्ठान करना है, ये एक बड़ा यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। विचार से तो पाठ में लोग समझते नहीं है इतना, परंतु भगवान के वो चरित्र है, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, उसका जो गान होता है उसमें कुछ विलक्षण आकर्षण है, मैंने देखा है। जयपुर में भी सत्संग होता है, बहुत लोग इकट्ठे होते थे, परंतु पाठ के समय जितने होते थे उतने नहीं होते थे। आश्चर्य का है, विचारवान पुरुष तो देखते हैं कि पाठ में क्या होता है, परंतु पाठ में क्या होता है वो आप हम ना जानते नहीं। भगवान की लीला है, भगवान के गुण है, उनमें अपार शक्ति है, और गोस्वामी जी महाराज की वाणी है पवित्र, निमित्त मात्र हम बढ़ जाते हैं। कड़ में पानी आता है, छोटा सा डंडा दिखता है, उसमें पानी बाल्टियों बाल्टियों भर लेते हैं, आ जाता है इतने से कैसे आ गया, अरे पीछे समुद्र की तरह टंक भरे हुए कोठी भरी हुई है ऐसे। तो आप लोग अपने को पात्र समझे, ये तो भाई आप तो आप समझे, मैं तो अपने को इतना पात्र समझता नहीं हूँ, मैं अपनी योग्यता ऐसी नहीं समझता हूँ। भगवान की कृपा से वो शक्ति आती है। मैंने कई बार ऐसी बातें देखी है, केवल मैं कोरी मान्यता से कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, हमने कभी कभी की बात है विचार किया आज बढ़िया बातें कहूंगा, नहीं आती है बढ़िया बातें, आती नहीं, जोर लगाते और देखते वो क्या कहे, वो क्या बोले, ऐसा कहते हैं तो विचित्र बातें आती, मेरे को आश्चर्य आता है और भाई बहन सुनने वाले आश्चर्यचकित होते हैं। तो वह अपनी शक्ति नहीं है, अपनी विद्वत्ता नहीं है, अपनी विद्वत्ता तो अभिमान होगा। भगवान राम के महान दूत महाराज हनुमान जी जिनकी कितनी महिमा है, वाल्मीकि रामायण में आता है कि रावण ने मेघनाथ कृष्ण सबको मूर्छित कर दिए, तो जामवान की मूर्छा जगी, तो जामवान ने पूछा अरे हनुमान जीता है कि नहीं, हनुमान जीता है तो चिंता मत करो, यो नहीं पूछा राम जी जीते हैं कि नहीं, ये नहीं पूछा हनुमान जी से पूछा, हनुमान जीता कोई बात नहीं, राम गज में करीब राम काज करीबे को आतुर, और जहां गया वहां न रावण सहस्त्र में वाल्मीकि विभाग हजार रावण मेरे सामने आ जाए तो क्या टिक सकते हैं। कितनी विशेष गर्जना की है हनुमान जी महाराज ने, हजार रावण मिल गए मेरे सामने नहीं टिक सकते, ऐसे हनुमान जी महाराज में बल अतुलित बल धाम हम शरण शैला भदे हम धनु धर्म ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे हनुमान जी महाराज जहां जहां मतलब विजय होती दिखती है, बड़ा भारी विलक्षण काम किया हनुमान जी महाराज ने। परंतु एक बात का ध्यान दो, जब लक्ष्मण जी की मूर्छा हुई उस मूर्छा के समय सुषेण को बुलाया गया कि इसका इलाज क्या है, तो कहा मेरा उत्तराखंड में भूमि है, थोड़ा पर्वत है वहां पर वो बूंदी आ जाए तो ये जी जाएगा, और सुबह हो गया तो फिर जीना मुश्किल है, रात रात्रि में हो जाए, वहां से कौन लाएगा, तो हनुमान जी ले आएंगे, हाँ मैं ले आऊंगा वहां से, सूर्योदय होना नहीं चाहिए, सूर्योदय होने पर प्राण बचने मुश्किल है। तो उस समय हनुमान जी चले चले प्रभंजन सुत बल भाखी, भगवान जी भगवान महाराज प्रभंजन सुत पवन पुत्र हनुमान जी महाराज चले तो उस बल भाखी का बल भाखी, मैं जा सकता हूँ, मैं यो कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा अभिमान की रेखा आएगी, थोड़ी सी बल भाखी इतनी सी, जिसे महाराज सामने कालने में आ गया, वहां चेला बनने को तैयार हो गए, दीक्षा लेने क्या भागत लेनी थी दीक्षा, वहां अगर ये गए तो वहां महाराज क्या दशा हुई, जगह जगह प्रकाशमान बूटियां दिखती है, अब कौन सी बूटी ले वो मुश्किल हो गया। तो हनुमान जी ठहरे, उठा दिया पर्वत को, भरत जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त छोटे भाई उनके द्वारा बाण लग गया, गिर पड़े हनुमान जी, कारण बल भागे, अपने बल का कुछ थोड़ी सी रेखा आ गई, ये दशा हुई। तो ये महाराज अभिमान है वो अच्छा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, ये सकल शोकदायक अभिमान है, संस्कृति मूल अरे शूल प्रद नाना शूल प्रद है, ये तरह तरह की शूल हमने अभिमान से। तो महाराज हनुमान जी बना दिए महाराज जैसे ये है, आप और हम क्या चीज है, कौन से जंतु है, कितनी ताकत है, कितनी योग्यता है, क्या बल है हमारे वहां, मशक ही करे बिरंच प्रभु अदही मशक ते हीन, मशक ही करे बिरंच प्रभु, प्रभु मच्छर को ब्रह्मा जी बना दे, ब्रह्मा जी को मच्छर शेर बना दे, ऐसे समर्थ हनुमान जी महाराज है। तो निमित्त मात्र बहु शब्द शासन, भगवान ने भी अर्जुन से कहा कि महाराज ये भीष्म और द्रोण जैसे बाणावली, स्वयं कहा जब अर्जुन भीष्म जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता है युधिष्ठिर महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं जय वापनो ही तुझे चलो विजय हो बेटा देवी। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि दादाजी आप रहोगे उनके सामने मेरी विजय हो जाएगी, कहते तुम ठीक कहता है, देवता है दानव है मानव है राक्षस है असुर है, किसी में ताकत नहीं है कि मैं धनुष बाण लेकर तैयार जा दूं, मेरे पर विजय करने की किसी की ताकत नहीं है। हमारी विजय कैसे होगी? तो बोल कैसे आते हो? बड़ा संकोच किया, बड़ी संकोच। हाँ पूछ वो बात क्या है? तो दादाजी आप कैसे मरोगे उपाय बताओ। तो क्या अभी मरने का विचार नहीं है मेरा, तेरा ये वरदान मेरे में थाती रूप से धरोहर रूप से रहा, निक्षेप है तेरा, अब ये बताऊंगा फिर बताऊंगा। कितनी विलक्षण बात है। इच्छा मृत्यु थे मना पिताजी की सेवा से उनको वरदान मिला पिताजी का, इच्छा मृत्यु का, जब चाहे तब मरे। ऐसे बाल ब्रह्मचारी भीष्म महाराज वे भी कहते तेरी जय हो। तो फिर 9 दिन हो गए युद्ध करते करते, रात्रि में विचार हुआ कि युधिष्ठिर ने कहा भगवान कृष्ण से, महाराज क्यों क्षत्रियों का नाश करवाते हो? मैं तो मेरे जंगल में रह करके और एक बड़ा निर्वाह करूंगा, मेरे को राज्य नहीं चाहिए। इतने क्षत्रियों का संहार हो रहा है और भीष्म जी के सामने जो जाता है जैसे पतंग आग के सामने जाता हुआ दिखता है फिर लौटता नहीं, इसलिए भीष्म जी के सामने जाता ही नष्ट हो जाता है। और भीष्म जी महाराज कमर कसकर तैयार होते थे तो 10,000 योद्धाओं को मारू आज, 10,000 योद्धाओं को मारना। एक आज जवान आदमी को कह दिया जाए इस खेत में ये मिट्टी के ढीला पड़ा है 10,000 फोड़ दो, मुश्किल जवान के लिए 10,000 राशि मारनी पड़े, 10,000 को मार दे मिट्टी के ढीला थोड़े हिसाब ने। इतना महाराज में श्रृंगार करते थे। तो इसकी दशा की जो युधिष्ठिर घबरा गए कि तुम घबराओ मत, विजय हो जाओ महाराज, भीष्म जी कैसे नष्ट हो, कैसे बात होगी, विजय कैसे होगी? तो भगवान ने कह दिया कि मैं युद्ध करूं। आपके लिए नहीं कहता, आपने जब विचार कर दिया मैं शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा तो आपको मैं कैसे कह दूं? तो अर्जुन मार देगा, ये बातें हो जाएगी ठीक तरह से। कब तुम धरोहर रखा हुआ वो वरदान ले, तो वरदान लग गए। तो उन्होंने उपाय बताया कि ये शिखंडी है, पहले जन्म में कन्या थी कौशल्याज की पुत्री थे, और अभी जन्मा है तो पुत्र रूप से नहीं पुत्री रूप से जन्मा था। तो द्रुपद ने वो भगवान शंकर ने कह दिया, शंकर ने कह दिया, शंकर ने तपस्या की और कहा कि महाराज मैं संतान चाहता हूँ कि तेरी पुत्री हो जाएगी। कि महाराज पुत्री नहीं पुत्र चाहता हूँ, तभी संतान का संतान तो पुत्री भी हो रही, पुत्री भी तो संतान तो होता ही है, लड़की हो जाएगी तेरे। मैं लड़का चाहता हूँ कि पीछे लड़का हो जाएगा, हो जाएगा भगवान शंकर के में वो लड़की भिक्षी खजाने में उसने काशी में जाकर प्राण दे दिए। दादर कहाँ जाए भगवान ने दे दी का छोरी तू ले जा। दे दिया महाराज में उतर चाहता हूँ। तो उसको पोशाक पहना दी और महाराज सब शिक्षा दे दी और बेटा हुआ है हमारे बेटा हुआ है ऐसी प्रसिद्धि कर दी, विद्या पढ़ा दी, शस्त्र वस्त्र सिखा दिए, सब कुछ तैयार कर दिया। ब्याह हुआ दशान देश का कृतवर्मा राजा थे, उन्हीं कन्या के साथ शादी हो गई। कन्या जब ब्याह करके आई और देखा कि तो स्त्री मैं स्त्री ये भी स्त्री, पीछे जाकर माँ से कहा माँ मैंने स्त्री के साथ ब्याह कर दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी पुत्री को बड़ा धोखा दिया द्रुपद ने। तो वो गुस्से हो गए, चढ़ाई कर दी, कहते मर उनको। तो उसने कहा महाराज क्या बात है, आदमी को भेजा के क्यों ऐसा करते हो? कहते मेरी पुत्री का तेने नाश कर दिया, तेने कन्या के साथ ब्याह कर दिया। कि महाराज आप गुस्सा करते हो, मैं पुत्री के साथ करता तो क्या, वही नुकसान मेरे है वही नुकसान आपके है, आपका अपराध क्या हो, वो तो मेरे ही नुकसान। तो ऐसी मूर्खता क्यों की, मैं ऐसा नहीं किया। अब वो शिखंडी डरा बेचारा, भयभीत हुआ, आफत आ गई, तो वेश बदल कर भागा वहां से। तो शत्रुओं की सेना के बीच में होकर भाग गया अगाड़ी। भागते हुए देखा स्थूणा करना उनका एक यक्ष था, उसने पूछा क्यों भागता है क्या बात है? तो क्या क्या मर्द ऐसी आई, हमारे पिता पर आफत आ गई, मेरे को पुत्र मान लिया भगवान शंकर ने कह दिया पुत्र हो जाएगा, इस भरोसे विश्वास पर पुत्री के साथ ब्याह कर दिया, उस राजा को कुपित हो गया ऐसी बात है। तो कहा देख मैं यक्ष हूँ, हमारे पास ये सिद्धि है, तेरा स्त्रीपना मेरे को दे दे, मैं तेरे को पुरुषत्व दे देता हूँ। कहते अच्छी बात, पुरुषत्व दे दिया। परंतु तेरा काम हो जाए तो हमें लुटा देना, ठीक है, ये अच्छी बात है। पुरुष तो दे दिया, वो एक स्त्री बनकर बैठ गया। वो पीछे गया पिताजी पास, गया पिताजी मैं तो पुत्र हूँ। तब बोले क्या आप लड़ाई क्यों करते हैं, हमारा तो बेटा है। कि बेटा कैसे आपने बेटी के साथ कर दिया, बेटी के साथ बेटी का विवाह कर दू, कोई नुकसान आप कर, हमारा एक ही तो हुआ, मेरा पुत्र है। पर मेरे पुत्र ये तो कोई पुरुष न रहे, तो बड़े लज्जित हुए। अब वो काम हो गया तब वो सुना पास गया तो स्थूणा करने क्या दशा घटी कि यक्षराज कुबेर आया था। कुबेर आया तो सब यक्ष सामने गए, अरे वो स्थूणाकरण कहाँ गया, कहते महाराज वो स्त्री बना बैठा है कि मेरे सामने जा, जन्म पर स्त्री रहेगा। तो जाकर ये तुम्हारा पुरुषोत्तम लो, मैं तो अपनी परीक्षा दे दी, मेरा काम हो गया। कहते पुरुषोत्तम तेरा ही रहेगा, मैं तो जन्म पर स्त्री रहूंगा, मेरे को शाम हो गया। क्या क्या घटना घटाते हैं भगवान, ऐसी दशा हुई। जब ये वरदान मांगा कि महाराज आप कैसे मरोगे भीष्म जी से, तो भीष्म ने कहा एक उपाय है, ये गीता माया भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैवहि, सबके सब भीष्म जी की रक्षा करे। और भीमा भीष्माभिरक्षितम् अस्माकं तु देदेश बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् देदेशः, तो ऐसी हमारी भीष्माभिरक्षित है। अब भीष्म अभिरक्षित है, उसी भीष्म की रक्षा की क्या जरूरत है। तो वो कहते हैं कि वो रणोन्मत्त हो जाएंगे, तब ऐसा हो जाएगा, कई टीकाकार कुछ लिखते हैं। वास्तव में बात क्या है कि शिखंडी आ जाएगा तो भीष्म जी महाराज स्त्री पर हाथ नहीं चलाते। बड़े बड़े अच्छे क्षत्रियों का ये नियम होता है, स्त्री पर हाथ नहीं चलाते जो कुछ हो जाए। महाराज दूसरी बात दूर रही, अभी जोधपुर दरबार की बात है, जो सुमेर सिंह जी से कौन ज्यादा बैठे, वो राजा थे साधु सिंह जी, जोधपुर के राजा सुमेर सिंह जी की बात, उमेर सिंह जी भूल जाता हूँ, उमेर सिंह जी राजा बैठे। उमेर सिंह जी और साधु सिंह जी दोनों गए शिकार में, साहब विजय सिंह जी थे जाला में ठाकर, तो वो कहते थे हम गए वहां तो ये आपस में ना बिठा ना लाला ना मोती ऐसा कहते है ना, तो राजाओं की ये हीरा कहने की ना हीरा ऐसा काम मत करो। तो वो साधु सिंह जी ने एक गोली मारी उस सिंघणी के पीछे पैर में लगी, वो सांगणी आई जो हाहा, विजय सिंह जी कहते थे हमारे को थूक से भर दिया, उन्होंने सामने गोली नहीं चली, गोली का क्रिस थी, जो ये बंदूक होती है बंदूक लगी हुई क्रिस होती है, वो क्रिस भी नहीं चलाई, लोह का टोप था, उसने ऐसा किया वो गिर पड़ी, हमने घोड़ा चला दिया। तो भी जोधपुर दरबार बोले हीरा ये मादा है, मादा पर गोली चलाती, स्त्री जाती है शिकन शेर नहीं है, तो मादा पर नहीं चलाना चाहिए, स्त्री पर हाथ नहीं चलाना। एक क्षत्रिय अभी तक की बात बताऊ मैं, भीष्म जी की बात तो अलग रही। तो सामने भीष्म जी महाराज ने कहा मेरे सामने शिखंडी आ जाए, वो जब चलाएगा नहीं शस्त्र मैं उसे सामने चलाऊंगा नहीं, स्त्री जाती है स्त्री पर क्या प्रहार करूं, परंतु ये याद रखो उनके बाणों से मरूंगा नहीं। अब मच्छर काटने से मरता है क्या, शिखंडी में क्या काम है, बाण चलावे अर्जुन आगे रखे शिखंडी को, ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा, ये उपाय बताया। तो शिखंडी को सामने लेकर बाण मारते हैं, तो भीष्म जी महाराज के बाण लगते हैं, तो वे बोलते हैं अर्जुन से ही मैं बाणा नहीं मैं बाणा शिखंडी का, मैं अर्जुन से ही मैं बाणा, ये बाण अर्जुन के खाव करे जोर से भीतर, क्यों बाणा में तो घर का बल लगता है ना, बंदूक में तो बारूद का जोर होता है, इसमें अपना होता है हाथों का बल होता है, तो ये अर्जुन के बाण है, नेमे बाणा शिखंडी ना, नहीं में बड़ा कैसे नेमे माना नहीं में चढ़ दे, आधे बाण शिखंडी के आधे बाण सारे तो उसे गायब हो रहा, सो गए है। तो ये मृत्यु बताई है भीष्म जी महाराज ने, तब नहीं तो कौन मार सके भीष्म जी को। विजय हो गई। भीष है, द्रोण है, कृपाचार्य है, ये तो गर्मी थी दुर्योधन के कि हमारा राज्य कैसे ले सकते हैं पांडव, ये गोद निकाल दो, हमारा राज्य सदा के लिए होगा। समझाया सबने, माना किसी का नहीं, बल का अभिमान था, अर्जुन के भी अभिमान नहीं था, आश्रय था भगवान के बल का। निशस्त्र लेकर कहा महाराज हमारे पास रहिए, भगवान पीड़े के तेने मेरे निशस्त्र लिया करेगा क्या, कि महाराज मेरा रथ खाऊंगा शांति बनाऊंगा। मेरे बहुत वर्षों से मन में थे कि भगवान मेरे सारथी करे, सारथी बन जाए, अब आप सारथी बन जाओ। तो भगवान सारथी बने, मेरी बागडोर आपके हाथ में होगी, मेरे जय विजय सब कुछ आपके हाथ में, सारथी के हाथ में होता है। जो वास्तव में जैसे ड्राइवर होता है मोटर का और शेष जा रहे हैं प्रयागराज तीर्थराज कुंभ में, अब वो कुंभ में जा रहा है, मोटर सेठ की है, वो सेठ का नौकर है, सब कुछ सामग्री उनकी राजा की सेठ की है, परंतु हाथ में ड्राइवर के है, चाहे शो करे, चाहे जो चलावे, चाहे जो इसमें करते खुजिया हुई भाई। और वो सेठ बैठता है पीछे, वो बैठता है आगे, स्नान करता है एक नदी में, त्रिवेणी में स्नान बरोबर करते हैं, सेठ के तो खर्च होता है उसे पैदा होती है। तो ये सारथी की महिमा महाराज, सारथी प्रबल होता है। तो अर्जुन ने कहा महाराज आप सारथी बन जाओ, फिर किसी की परवाह नहीं हमारे श्रेणी और वही और मध्य स्थाप है, मैं अच्युत है, अच्युत संबोधन आप अच्युत, आपकी विधि उच्युत कोई करने वाला है नहीं, तो आप कौन, ये अच्युत है, अच्युत तीन बार आता है गीता में, एक तो यहाँ आता है, एक अठारह ज्ञान में 42 में आता है, एक अंत में नष्ट मोह स्मृति तत्प्रसाद में अच्छा था, आपकी आगे बात करूंगा। तो अच्युत को सामने रखा तो इसकी विजय होगी। दुर्योधन के सहारा था दिव्य का, राज्य का, बलवानों का, सूरवीरों का, अर्जुन भगवान का, तो भगवान का बल है, अपने भी हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारे आप बड़े अच्छे, आप मोल हम अच्छे अच्छे भगवान की कृपा से है, अपने बल से नहीं, बल किसका है, भगवान शंकर की कृपा है। इतने भाई बहन अगर सत्संग करे, इतने ठहर जाए, ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहते, बहुत कम ऐसे पुरुष जो कई दिन यहाँ रहते हैं रामेश्वरम में, ऐसी बात, ऐसा अपने को मौका मिला है तो भगवान का बड़ा भारी अनुग्रह है। इस वास्ते हरदम ही याद रखो, भगवान शंकर का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम शंकर को सुनाओ, नाम ले अपने हनुमान जी महाराज को सुनाओ, हनुमान जी शंकर भगवान ने हनुमान जी रूप में प्रकट हुए हैं, सेवा करने की मन में आई, सेवक स्वामी सखा सी पी के, ये जो शंकर भगवान है, ये शंकर भगवान सेवक भी है, सखा भी है और इष्ट देव भी है। हनुमान जी के रूप में सेवक है, ऐसे मित्र है और ऐसे इष्ट देव है, रामेश्वर का, रामेश्वर भी दोनों, राम का ईश्वर रामेश्वर, राम है ईश्वर जिसका रामेश्वर, ऐसा ही। तो ये बात है, भगवान शंकर के क्षेत्र में आए हैं, मरवा सेवक की कृपा है, और भगवान राम जी का चरित्र है वो हम पाठ करेंगे। हमारे भाग्य की कोई क्या सराहना कर सकता है, अपना बल नहीं है, अपनी शक्ति नहीं, अपनी विद्या नहीं, अपनी सामर्थ्य नहीं, उस भूत भावन भगवान शंकर की कृपा है और भगवान राम जी की कृपा है। शंकर की भूमि में राम जी का चरित्र है, निमित्त हम बढ़ जाते हैं, ये निमित्त बढ़ने के लिए भगवान ने अर्जुन ने कहा, अर्जुन से कहा, अर्जुन निमित्त मात्रम भव सभ्य साधि कथम भीष्म सिंह द्रोण से मधुसूदन, कोई बात अपना बल लगाने में दोनों हाथों से मान चला था अर्जुन, जैसे इस हाथ से निशाना मारता था वैसे इस हाथ से वही निशाना मारता था, जैसे सामने वैसे ही पीठ में, वैसे ही ऊपर, वैसे इधर इधर, भागने में जो यूं भागता था वैसे ही पीछे भागता था, इधर इधर चारों तरफ गति थी। तो बाहर निमित्त मात्र बढ़ने का बात की छूदने नहीं है, सभी दोनों हाथों से तत्परता से बांध चला हो, काम करने में तो तेजी रखो, कोई बल बुद्धि योग्यता समय किसी बात की कमी मत रखो, परंतु विजय उसे मत मानो, विजय भगवान से मानो। ये शरणागत के रहस्य की बात है। काम नहीं करो ये नहीं, अपने में बल दिया वो पूरा लगाओ, पर बस में थोड़ा ही हो जाएगा। भगवान ने गोवर्धन उठाया, ये बाया हाथ की छोटी उंगली का नख उस पर डाल दिया भगवान ने, तो गाल में लगाओ लाठी लगाओ, सब बाल बाल सब लाठी लगाई, तो लाठी लगाई तो समझा, बाल बालों ने समझा हम इतने आदमी ने लाठी लगाई जिससे प्रभुता है, ऐसा आया अभिमान भगवान थोड़ा ऐसे ऐसे किया, अरे दादा मरे मरे मरे उठाओ पर्वत उठाओ उठाओ लाठी से पर्वत उठता है वो तो बड़े किसका काम कर रहा है, तो उसमें तुम अभिमान मत करो, हम किया है ऐसे, हमने यहाँ पाठ किया है, हमने यहाँ सुना है, हमने यहाँ सत्संग किया है, ऐसी बात में भगवान की कृपा से हुआ। निमित्त मात्र अपने पालो, करने में काम करने में पाठ करने में अपने ब्रह्मचर्य पालन करने में अपने साधारण साधारण से भोजन करना, दिन भर भगवान के नाम का जप करो, फालतू बातें न करना, सत्य भाषण करना, संयम से रहना, ये नौ दिन का अनुष्ठान है। ये अपने तत्परता से सभ्य स्वातंत्र है, इसका तात्पर्य है कि अपनी शक्ति पूरी लगाओ, पर शक्ति से काम होगा ये मत मानो बिल्कुल, अपने बल से नहीं होगा, काम तो कृपा से हो रहा है, बट अपनी शक्ति भगवान ने दी है तो दी हुई भक्ति भगवान का अर्पण कर देना है। अपना बल लगाने का अर्थ क्या, हम जोर लगाते ये नहीं, उसने समय दिया है, सामर्थ्य दी है, सामग्री दी है, समझ दी है, चार सकार है, सामर्थ्य दी है, समय दिया है, और सामग्री दी है, और समझ भी दी है, उनके दी उनके लगा देना है, उसको बचा कर नहीं रखना है, ये लगाने का तात्पर्य। उनकी दी हुई तो दी वस्तु गोविंद तुम भी मेरे पर समर्पण है, आपकी दी हुई वस्तु आपके समर्थ विनाथ, ऐसे भगवान को कर दो। अपना क्या खर्च हुआ बताओ, जो बुद्धि लगाते हैं हम, अपनी समझ लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपने सामर्थ्य लगाते हैं, अपनी सामग्री लगाते हैं, क्या अपनी है ये सब मिली हुई है। ये देने वाले की विलक्षणता है, दाता की अलौकिकता है, जिसको जो चीज दे दे उसको दिखता हमारी है, हमारी ऐसा ही दिखता है। तो देने वाले की विलक्षणता है, ये अपनी विलक्षणता नहीं है, देना का ढंग भगवान का ऐसा ही है। आपको आंख दे तो मेरी आंख है, मेरा ही शरीर है, मेरे ही प्राण है, मेरा ही मन है, मेरी इंद्रियां है, तो फिर आप कमजोर मत होने दो, शरीर आपका है तो बीमार क्यों होने देते हो, नहीं होने देंगे, क्या बीमारी की शौक है आपको कम से कम मन तो देंगे ही नहीं, क्यों हमारा शरीर कैसे मरेगा। तो भगवान कहते तुम अभिमान मत करो, तुम्हारी है ये देने वाले की विलक्षणता है, जो मिल गई विद्या मिल गई, बुद्धि मिल गई, योग्यता मिल गई, शरीर मिल गया, जो कुछ बल मिला है बल विवेक आदि, वो सब भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारा नहीं है। अपना मानते ही अभिमान आ जाता है, अपना मानते ही अभिमान हमारा है, ये सामने हमारी योग्यता है, हमारी नहीं है, तो उसकी है उसकी अर्पण कर दो। तदीय वस्तु गोविंद तुम समर्पण, आपकी वस्तु आपका अर्पण नाथ, ऐसे सच्चे हृदय से अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य समझ सब भगवान का अर्पण कर दो, उसी कृपा से हो गया है। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, हमें निमित्त मात्र बन जाए, अर्पण किया पाठ किया निमित्त हम बन गए, तो निमित्त भी भगवान ने बनाया तब बन गए। गोस्वामी जी महाराज ने कभी न हो नहीं चतुर्का मैं कभी नहीं होगा, परंतु लिख दिया गाड़ी शंभु प्रभा प्रसाद सुमिति से राम चरित मानस कवि तुलसी कवि तुलसी महाराज आप तो कभी नहीं होते थे, कहता ना कभी न हो नहीं चतुर्का हो, कहते शंभु प्रसाद भगवान शंकर की आज्ञा हो गई। सुनते हैं पहले रामायण संस्कृत में लिखना शुरू किया गोस्वामी जी ने, तो दिन में लिखते रात में गायब, तो घबरा की क्या बात है, तो शंकर ने दर्शन दिया, अरे संस्कृत में और बहुत ग्रंथ है जो कहो का उद्धार हो तुम हिंदी में लिखो। तो शंभु प्रसाद सुमति ऋषि तो राम चरित मानस कवि तुलसी, भगवान कवि बना दे हमारे यहाँ कवि बन जाएंगे, अपनी तरफ से कवि नहीं है, कवि न हो नहीं चतुर का हो मति अनुरूप राम गुण गाऊ मैं राम जी गुण गाता हूँ। तो भगवान शंकर के देने से कवि बने, तो स्वीकार कर लिया कवि बने। अपने साहस हो वो करे, मर्जी उसकी है। तू कहता है चरणों में रखो, सिर पर बैठा, मैं क्यों शर्म करूं महाराज, तुम नाचते चाहोगे नाचो। तो भगवान ने विश्व समर्पण कर दिया। अब भगवान कहते तुम बड़े भारी हो गए, तुम बड़े भारी हो जाएगा, अपनी तरफ तो होते नहीं, आप बना दो बड़े, बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, जैसे करो वैसे ही। तो अपना कोई बल नहीं मानना, अपनी कोई योग्यता नहीं मानना, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं मानना, अपनी कोई विद्या नहीं मानना, अपना कोई बल नहीं मानना, अपने तो यही थी। अब तो साधारण बात है भाई, जो हमारा क्या बात है, अभी लकवा मार गया है तो महाराज सब बात भूल जाते हैं। जिस हाथ से वो यूं कर दो, यूं यूं कर दे, हाथ उठा रही दूसरे हाथ से ही है तो ये बात पेशाब रुक जाए तो कहते डॉक्टर जी कैसा करो, तो यू नहीं करता है पेशाब, पेशाब तो कर देती सब्र तो यही है अपने में, और है वो अपने घर की ताकत तो इतनी है मेरा। तो ये सब भगवान ने किया हुआ है। तो आप और हम पाठ कर रहे हैं भाई बहन से, मेरे भी मेरे को भी चेताते रहना, और आप भी चेत करो, अपना नहीं मान, अपना अभिमान न करेगा, हम करेंगे, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, उसी अनुग्रह से हो रहा है, उसी कृपा से हो रहा है। इस बात उसे प्रसन्न हो, निमित्त मात्र निमित्त मात्र बन जाएंगे। गोस्वामी जी तुझे कवि बन गए, भाई वाले कह दे कवि, हाँ कवि सही। हमें छोटे बड़े का विचार नहीं करना है, अपने विचार भगवान की आज्ञा का पालन करना है, उस तरह से निमित्त मात्र बन जाए। तो इतने दिन रह करके इस तरह से ये अनुष्ठान करना है, ये भगवान की कृपा है। अपने में मत बनना का हम ऐसा कर देते है, अपने तो निमित्त मात्र बन गए। बड़ी सुगमता से काम होता है, बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से आश्चर्य आता है, काम होता है उसमें आश्चर्य आता है कि ये कैसे हो गया, कब हो गया, किस प्रकार हो गया, किस बल से, किस बुद्धि से, किस योग्यता से हुआ। तो योग्यता बल बुद्धि सब सीमित होते हैं, कृपा असीम होती है, असीम कृपा होती है। मशकेंगे रे ब्रह्म से प्रभु, मशकते ही ऐसे समर्थ भगवान, ऐसे भगवान समर्थ का सहारा लेकर भाइयों बहनों पाठ में लग जाओ, भजन में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ। ये भगवान की कृपा से मौका मिल गया है। अकेला पाठ करे तो भी निहाल हो जाए, परंतु संघ शक्ति कलयुग योगे इस समय में, संघ में समुदाय में शक्ति है। एक एक पाठ कर दे हजार, अगर सब पाठ करने वाले हो तो एक एक वो हजार हजार गुना फल होता है, और वो भी फिर भगवान के, भगवान राम जी के इष्ट देव की जगह है। याद करी हुई है शंभुकल स्थापना, भगवान की स्थापना करो, राम जी भी पूजन कराते हैं शंकर का, उनकी विष्ट भूमि है। इस भूमि पर आके राम पाठ करते हैं, इतना रहते हैं, कृपा है भगवान की, अलौकिक कृपा है। अपने भ्रष उदारता रखो, हाँ भाई आओ हमारे, आ जाओ हमारे, आ जाओ यहाँ बैठो, यहाँ ठहरो, और ठीक तरह से काम करो। जो प्रसाद मिल जाए ठाकुर जी का वो करो अपने, बहुत अच्छी बात है। प्रबंध करने वाला प्रबंध करते हैं अपना, अपने भोजन करते हैं भोजन करते हैं। अब इतना मंडप बनाया तो आपने हमने बनाया क्या, बना दिया बैठाने वाले में इस निमित्त बन गए, हम इस निमित्त बन जाते हैं। अब निमित्त मात्र भविष्य प्रशासन ऐसे बन गए, अपने तो काम करो, अनुष्ठान करो, गीता जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संगति करो, निहाल हो जाएंगे, निहाल इस कृपा में रहते हुए मस्त हो जाएंगे। और ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये कोई भगवान की कृपा से मिला है। जो ऐसा अलौकिक मौका मिला है तो भाई बहनों से चाहिए बड़ी प्रसन्नता रहे, बड़े उत्साह से भगवान की कृपा का आश्रय लेकर, जरा मरण मोक्षा जो मामा श्रुति तंत्री, मामा श्रुति ते ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म कर्म साखिलम शादि भूतादि देव शादि यज्ञ विदु। ये भगवान का समग्र रूप है। भगवद गीता पढ़ते हुए मेरे और क्रम अध्यात्म और ब्रह्म को जान जाएगा तो ये समग्र रूप है, ऐसा भी ऐसे ही लिखा है। परंतु अभी एक विशेष पैदा हुई बात, ये समग्र रूप है। जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो एक देशी है, सगुण की करे वो भी एक देशी है, साकार की करे वो एक देशी है, आदि भौतिक करे तो एक देशी है, समग्र में क्या है कि ये सब आ गया, ब्रह्म आ गया, कर्म आ गया, अध्यात्म जीव आ गए, अधिभूत पांच भौतिक आ गया, अधिदेव ग्रह ब्रह्मादिक आ गया, अधि अंतर्यामी रूप से आ गए भगवान। इसमें आठवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सात प्रश्न किए, ये 29 और 30 में बताया। इन में सात बातें, सातों बातें पूछी, ऐसे जानता है वो मेरे को, अंत काल में ही मेरे को जान लेता, मन मेरे को प्राप्त होता है, ऐसे भगवान ने कहा। तो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं किम प्रोक्तम अधिदेव किम उच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले से कथं गेयोस्, ये सात प्रश्न है। सात प्रश्नों का उत्तर दिया, तो सात ही प्रश्न है, सात ही उत्तर है, सात ही श्लोक हम प्रकट कर दिया है। तो सात श्लोकों में उत्तर बताया, उसमें अपने वर्ष का दृष्टांत देकर के समझाना किया है कि जैसे जल है, तो जल है वो जल ही सब बना हुआ है, बर्फ भी जल है, जल भी जल है, बदल भी जल है, भाप भी जल है, तो पानी बरसती बूंदा भी जल है, नदियां बहते ये जल है, तो समग्र परमात्मा का स्वरूप अधिभूत अधिदेव इसका वर्णन हुआ है। ये वर्णन कर दिया, करने पर भी ये विशेषता से मालूम थी कि ये समग्र रूप का तात्पर्य, ये सगुण में निर्गुण में साकार में निराकार में जो आपस में विवाद करते हैं, गलती की बात है। ये समग्र भगवान है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, द्वैत भी है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अनशन भेदा भेद है, ये सिद्धांत सब आ जाते हैं समग्र ब्रह्म में। तो समग्र ब्रह्म के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो अभी महाराज ज्ञान हुआ, ना कोई पुस्तक से हुआ, ना मैंने चिंतन किया, ना मैंने मनन किया कि मेरी को विद्युत से हुआ विशेष ध्यान से, आपसे आप बात ही समग्र माम यथा ज्ञान से। तो ब्रह्म की बात आई 14वें अध्याय में, अर्जुन ने पूछा, गुणातीत की बात बताई, गुणातीतान अतीतीन देह देह समुद्र बनान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्ता अमृत आश्रु थे, अमृता की प्राप्ति हो जाती है, माम आश्रुति है। तो यदि कहने ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो फिर अर्जुन ने पूछा, महाराज ये क्या लक्षण होते हैं, कई लिंगे तीन गुणाती तो पुण्या अतीत कई लिंगे भवती, किन चिन्हों से होते, कैसे लक्षण होते हैं महाराज, और किमाचार है उसके आचरण कैसे होते हैं, कथन चेतांश तीन गुणा अति वर्तते, तीनों गुणों को अतिक्रमण कैसे करे, तीन प्रश्न पूछे 21वें श्लोक में, आगे 6 श्लोक 27 श्लोक है, दो दो श्लोक में एक एक उत्तर दिया है। तो उत्तर का विवेचन किया, उसमें भाई ये बात है, उसमें एक विलक्षण बात आई है, वहां बताया जरा मरण मोक्षायो माम आश्रित यतन्ति, जरा मरण से मुक्त माने के लिए कहना है, अभी कहना है मन में है। तो बात यह है कि मेरा आश्रय लेकर यत्न करे वे ब्रह्म को सब जान जाते हैं। अब जान जाते हैं तो अर्जुन ने प्रश्न किया, कथन चेतांश तीन गुना अति वर्तते, कैसे अतिवर्त करता है, तो मानसो अभ्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म पात्र के सामर्थ्य आ जाती है, कृपा सामर्थ्य, तो ब्रह्म प्राप्ति की प्राप्ति सामर्थ्य आ जाती है उसमें। तो माम आश्रित यतन्ति ये, अरे जरा मरण मोक्षाय, जन्म नहीं कहा इसमें, 13वें अध्याय में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि बताया, यहाँ जरा मरण मोक्षाय, तात्पर्य एक जन्म तो हो चुका होगा नहीं, तो जन्म का क्या होता है, जरा मरण है, ये आएगा अगर वृद्धावस्था आएगी, जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रित यतन्ति, वे यत्न करते हैं माम आश्रित, मेरा आश्रय लेकर के, तो वे बेहोश वहां पर कहते जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित यतन्ति, ते ब्रह्म तद्विदु ब्रह्म को जान जाते हैं। अब आश्रय तो ले सगुण का, प्राप्ति हो ब्रह्म की, सगुण की प्राप्ति है सगुण की प्राप्ति होनी चाहिए, निर्गुण की उपासना निर्गुण की प्राप्ति होनी चाहिए, जैसे उपासना करे उसी के अनुसार प्राप्ति। तो जरामरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय वो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, अधिभूत अधिक अधिक जान जाते हैं, तो ब्रह्म को जान जाते हैं, ये क्या बात है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अमृत से अव्यय से और शाश्वत से धर्म से सुख से एकांतिक से सब आश्रय मैं हूँ। तो ब्रह्म जो सच्चिदानंद कहते हैं निर्गुण, वो मेरा ही आश्रय है, मैं हूँ आधार, तो मेरा ही एक अंग है ब्रह्म, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, तो मेरी उपासना करने ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो मैं ही हूँ वो, तो समग्र ब्रह्म मैं हूँ, ये प्रतिज्ञा की। तो ये समग्र ब्रह्म है जिसमें जो कुछ उपासना करता है उसमें विरोध बंध ही गलती है। कोई के सगुण बढ़ाए, कोई निर्गुण बढ़ाए, कोई साकार बढ़ाए, कोई, और वही तो है सगुण। जो गुण रहे सगुण पुण्य कैसे, जिम हिम उपल बिलग नहीं तैसे, जल और हिम उपल बर्फ ये अलग थोड़े हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। तो सगुण वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है, द्विज वही है, चतुर्भुज वही है, सहस्रभुज विराट रूप भी वही है, एक ही भगवान अर्जुन को दिखाया अपना रूप। तो ये समग्र ब्रह्म की उपासना ये विलक्षण बात है, ये विचित्र बात मिली हमारे वर्ष गीता करते करते, और भगवान से ये बात कही ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा। तो वे सगुण निर्गुण साकार कोई पीछे नहीं रहेगा। इस वास्ते अभी पुस्तक लिखी भगवान और भगवान क्या, भगवान की भक्ति अभी प्रकाश आदि पर। तो ये बातें समझ में आई विलक्षणता से, तो मैं तो पढ़ता हूँ अभी आपको समझोगे स्वामी जी की नम्रता तो नहीं है हमारी, मैं तो पढ़ रहा हूँ, नई नई बातें मिल रही है मेरे को, मैं तो पढ़ रहा हूँ आप लोगों की कृपा से। सुनने वाला मैं हूँ तो क्या सुना, किसको सुना और कैसे हो, तो आप लोगों की कृपा से मेरे को बहुत बातें आ रही है। इतनी विचित्र बातें आती है मेरे को याद नहीं रहती है, परंतु विचित्र बातें आती है भगवान की कृपा से। इस वास्ते आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग भी सब सुनते हो, भगवान की कृपा का आश्रय है, कृपा का आश्रय मस्त हो जाए उसमें, तो सबको आपसे आप होता है। अपनी मारवाड़ी अपनी राजस्थानी एक कहावत है, लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे, लाद ही दे लदवा भी दे लादन वाला साथ भी दे, सब करते भगवान। अर्जुन ने कहा दसवें अध्याय में कहा कि महाराज वक्त मरती अशीषण, भगवान ने कहा एताम विभूतिम योगन, सातवां श्लोक, एताम विभूतिम योगन च मम यो वेत्ति तत्वता सो अविकम्पेन योगे न युज्यते नात्र संशय। जो मेरी भक्ति हो जाएगी संदेह नहीं किसको, विभूति योग को जाने, विभूति से योगन से। तो अर्जुन देखा विभूति योग से अविकम अटल भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अर्जुन ने पूछा महाराज आप विभूति योग कहो, तो भगवान ने कह दिया, पर विभूति कह दी, योग भी कह दिया था छह श्लोकों तक। अर्जुन ने फिर पूछा तो साहब अर्जुन कहते हैं वक्त महसी अशेष है दिव्या याद विभूत या भोजा कथाया तृप्त रही श्रृणु नास्ति मैं अमृतम, मैं अमृतम श्रृणुता तृप्ति नास्ति, आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है, तो विभूति योग जो भूजा कथा है फिर कही है महाराज, और अशेष वक्त महसी सब की सब कह दो। तो भगवान के हंत थे कथे श्याम, हाँ हाँ ठीक है जो कहते कहूंगा, प्राधान्यतः गुरु श्रेष्ठ प्रधानता से कहूंगा, क्यों महाराज नास्ते अंतो विस्तृषि में विस्तृषि अंत नास्ति, मेरे विस्तार का अंत नहीं है अशेषण कहने कहने अशेष, मेरे शेष रहते ही नहीं, हद हो मेरे विभूति योग की, तो अशेष कह दिया हद है ही नहीं नास्ते अंतो विस्तृषि में। तो अर्जुन चेत हुआ कि तेने गलती करी, वक्त मासी अशेषण दिव्या याद विभूति सब सब कह दो, अरे मेरे विस्तार अंत है ही नहीं कहूंगा तेरे को, ये कह करके अंत में परीक्षा बदलेगी, यद यद विभूति मत सत्म श्रीमद दूरजित तत्वगत सत्म ममतो संभव, जो जो विभूति दिखे ना बल दिखे ना विलक्षणता दिखे ऐश्वर्य दिखे जो है मम तेज अंश मेरे तेज के अंश से उत्पन्न वाली सब है, मैं क्या हूँ। तो अर्जुन को चेत हुआ, अर्जुन देखा भी गलती हुई, अब वो बताया कि अंत में ये बताया कि देखो तीन ज्ञाते अर्जुन बहुना अथवा बहुने ही तेना किं जाते न तवार जो न, अर्जुन को भगवान अपनी तरफ कहते हैं, ये 42वां श्लोक है दसवें अध्याय का, तो 41 शब्द कह दिया 42 में कहते हैं अथवा बहुने ही तेना किं जाते न तवार अर्जुन तवन तव बहुना एतेन बहुना ज्ञाते न क्यों, तुम्हारी उपासना की क्या जरूरत है। क्यों महाराज मेरे लिए कहते हैं सबको एक अंश जगत विष्ट में हम स्थित संसार की जितनी विभूतियां जो उसे मेरे एक अंश में पड़ी हुई है वो मैं चाबू ले तेरे सामने बैठा हूँ, विभूति तो क्या करेगा, मैं एक अंश है कृष्ण जगत विष्ट संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अथवा भुवने तेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्णुव्याह मिलन कृष्णम एकांश नो जगत एकांश से व्याप्त मेरे एकांश में सब अनंत विभूति मेरे किसी एकांश में है ये भगवान ने बताई। तो अर्जुन नहीं पूछता विराट रूप पूछता ही नहीं है पर ये सब लगाई भगवान की है। उसके प्रश्न भी आप ही कराते हैं उत्तर भी आप ही देते हैं सब भगवान अपनी तरह से करवा रहे हैं। गीता में ये विलक्षणता है। अर्जुन गीता सुनने के मन में ही नहीं थी ये तो युद्ध करने थी और मध्य कई मैं आशा युद्ध में अस्मृत में इस अनुद्योग में मैं आशा कई और कई सा मया योद्धव्यम ये दुख में युद्ध समाना अवेक्षा में युद्ध कमाना युद्ध की कमना और देखू भले मान सको कौन मेरे साथ दो हाथ करने ऐसी बड़ी शूरवीरता से भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच मदद किया और बोले कुरु उन पर से वहां अगर धातराष्ट्रान पर से कहते तो अर्जुन का जोश नहीं आता जोश नहीं आता ही वही मन कुरु उन पर से कुरु में सब एक हो जाते हैं कुरु वर्षी अपने कुटुंब में है तब दृष्ट प्रेम स्वजन कृष्ण युतम स्वजन देखा तो भगवान कैसी चाल है बोलने की विलक्षण। अब दर्शन अध्याय में कहा कि एक अंश में संसार है तो अर्जुन बड़ा खुश हुआ विलक्षण हुआ। अब बोला इतना मस्त हुआ अर्जुन को इतनी मस्ती आई मदनुग्रह परम को ये मध्यात्म मदनुग्रह मेरे पर कृपा करने के लिए आपने कहा व्यास महाराज श्लोक बनाते हुए भी यहाँ भूल गए एक तरह से भूल गए क्या मेरी कृपा है 32 अक्षरों का श्लोक होता है इसमें 33 अक्षर है 11वें अध्याय मदनुग्रहाय परम को यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वशस्ते न मोहो यम विगतो मम मेरे आपने कृपा करी मेरे पर कृपा करा मेरा मोह नष्ट हो गया। पहला संग नौ मदनुग्रहाय परम नौक्षर है मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वशस्ते न मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यभिभूतानां भवरप्यभिभूतानां विस्तृशो मया मैं बहुत बात कही है सब कह दिए मेरे से उत्पन्न होती है मेरे में से तो सब ले मेरे में होता है सब संसार सब ऐसा ही हूँ। और एकांश में ये बात याद रखी अर्जुन के भगवान की एकांश में तत्थ कमल पत्र महात्म चाभ्यम एवं तथत्थ आता तो जैसे कहते हो एवं ठीक ऐसी बात है बहुत ठीक है महाराज ये मेरी जच की बात एवं अथात्म आपने अपने इस रूप कहते हैं वो भी ऐसा ऐसा है तो मेरे कोई विश्वास में कमी नहीं है पर दृष्ट विश्राम आपका ऐसा विलक्षण रूप है उस दृष्ट विश्राम देखना चाहता हूँ ईश्वर हे पुरुषोत्तम आपका ईश्वर संबंधी रूप मैं देखना चाहता हूँ। अब ये देखना चाहता हूँ का विभूतियों कह दो ऐसा नहीं बोला अर्जुन सावधान हो गया कि अब देखना चाहता हूँ क्या बना मन से ये तत्सक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो प्रभो मया दृष्टुम सक्यम इति मन से चेत मेरे द्वारा आपका रूप देखा जा सकता है ऐसा अगर आप मानते हैं वो भी परीक्षा मेरी नहीं है मैं देख सकूंगा नहीं देख सकूंगा ये मेरे में कोई ताकत नहीं है नहीं देखा हो तो मैं समझू मेरी योग्यता नहीं है आपका नहीं मानूंगा मैं इस बारे देखना चाहता मैं हूँ इस महाराज मन से तत्सक मैं अदृष्ट मिति प्रभु योगेश्वर तो मैं तो दर्शन योगेश्वर संबोधन दिया योगों के ईश्वर तो योग होता नहीं एक तो योगेश्वर होता है योगेश्वर है जितने लय योग हठ योग मंत्र योग राजयोग कर्म योग भक्ति योग नरसत योग कई तरह के योग है उस योगों के महान ईश्वर आप हो योगेश्वर तो योग शब्द का अर्थ युद्ध सामर्थ्य से बना हुआ है दर्पण में दिया है तीन तरह से है धातु एक युद्ध समाधो है युद्ध संयमन है एवं सामर्थ्य तीन है तो तीनों अर्थ योग शब्द के अंत में है उन्हें योग बन जाता है तो योग शब्द है मैं महाराज योगेश्वर तो आप दर्शा दिखाओ अगर मैं देखना चाहता हूँ जान सकूंगा कि नहीं मन से तत्सक्यम मैं अदृष्ट मित्र प्रभु योगेश्वर तो मैं दृश्य आत्मात्म अब यहाँ वहां तो कह विभूति सब कह दो तो कहते विभूति अंत नहीं है एक एक विभूति कही अर्जुन सब निम्रता से कहता महाराज मैं देख सकता हूँ आप जाने अब आप मैं देख सकता हूँ बताइए तो पश्चिम में बात रूपाणी रूपम नहीं अर्जुन तो एक कहता है दृष्टि रूपम पश्चिम भगवान का पश्चिम रूपाणी, अब रूपाणी में तीन में ही हो जाए न शतशा सैकड़ों न सहसा नाना विदारी दिव्यानी नाना वर्णाकृति निचय नाना जनपंड नाना दिव्य अनंत रहता रूप है बहुत ही अदृश्य पुरवाणी पश्य आश्चर्याणी चार बार का पश्य पश्य पश्य पश्य देख अर्जुन देखता है दिखता है नहीं अरे तू देख चार बार कह दे पश्य पश्य पश्य पश्य दिखा नहीं अर्जुन के बाद क्या है बेचारे आंख तेज देखता है विशेष तेज प्रयत्न करता है भगवान न तो माम शक्य से त्रिशु मने नहीं वह सचक्षुषा ये जो सचक्षु है तेरी इनसे नहीं देख सकता तीन तरह के चक्षुओं को पढ़ना है स्वचक्षु है दिव्य चक्षु है और दिव्य चक्षु है एक ज्ञान चक्षु है ज्ञान चक्षु है एक तो एक दिव्य चक्षु है एक स्वचक्षु है तो तुम चक्षु से नहीं देख सकता इति क्षेत्र था ज्ञान के मुझे तुम सर्वता अंत अंत श्लोक तेरह अपने पंद्रह के दसवें में ज्ञान चक्षु है ज्ञान चक्षु है अभी दिव्य है दिव्य चक्षु है तो यहाँ बताया न तू माम शक्य से दृष्टुम अने स्वचक्षु सा अपने अपनी आंख से नहीं देख सकता दिव्यम तो हम तेज चक्षु पश्चिमी योग में सुनो तेरे दिव्य चक्षु देता हूँ अब तू देख तब दिव्य चक्षु दिया तब दिखा तो चार बार पहले पश्य कह दिए पांच बार पश्य क्या है तो पांच बार कहने पर देखेगा तो दिव्य चक्षु देखने दिव्य चक्षु भगवान ने दी अब इच्छा भी भगवान ने पैदा की अर्जुन ने कहा सब किसी को विभूति देखा दो तो कह रहे मेरी विस्तार का अंत नहीं है तो मैंने आप रूप देखना चाहो रूप क्या देखना था रूपाणी देख तू कहते सब देखा दो तो थोड़ा देखा देख मेरा आदमी देख सकता हूँ नहीं सब देख सकता है पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विन बहुन अदृश्य पुराणी पश्य आश्चर्य भारत फिर न देख सकते दिव्य तो भगवान ने दिव्य चक्षु दी तो इच्छा भी भगवान ने दी प्रश्न भी भगवान ने कराया दिव्य चक्षु भगवान ने दी रूप भी भगवान ने दिखाया अरे भगवान के शरण हो जाओ सर्व पाप मोक्ष जाओ सब मैं कर दूंगा तो भगवान के चरणों का आश्रय करो असंभव असंभव हो जाए मेरे दिव्य भगवान की कृपा है तो यहाँ अर्जुन नहीं बोले कि सब सब रूप दिखा दो रूप का भगवान की कृपा पर भरोसा करने से हम अटल लगाते हैं वो और होती है हम तो बड़ी से बड़ी बात पूछेंगे तो छोटी सी पूछेंगे यार भगवान तो छोटी सी तो बड़ी भारी हो गई ऐसी बात भरी है भगवान की वाणी में बहुत विलक्षणता भरी है तो समुद्र रूप की बात आई है विचित्रता से तो अब के पुस्तक लिखी उसमें भक्ति की प्रधानता लिखी है पहली पुस्तक ज्ञान की प्रधानता से लिखी है ऐसी भगवान की अलोक कृपा है आप से आप भगवान देते हैं अलोकता देते हैं भगवान आश्चर्य आता है ऐसी बात है कहां तक है अपने तो मौका मिल गया राम जी वनवास में गए तो लोग कहते हैं भाई ऐसा कहां पुरुष कहां नारी ऐसे पुरुष स्त्री देखा कभी तो कहते हैं ये क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने सब चतुराई कर ली अपनी इसमें बढ़ाने में दूसरी कहते ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा होता ही नहीं ये तो आप ही आए हैं भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी तब तो जंगल में भेज दिया वो लोग देखे नहीं तो ऐसा बात जंगल विश्वासंगल में भेज दिया तो कई कह रहे बाबा हम नहीं जान रहे ब्रह्मा जी ने क्या किया कैसे भेजा अभी तो अपना हो बाकी समझ दर्शन हो हम तो गीता की बात कहते हैं सुनते हमारा हो भाग्य है अब गीता क्या है कैसी है वो भगवान जी अरे बड़ा भगवान कैसे हमारी अपने कुछ पता नहीं है अपना भाग्य अच्छा है जो गीता में मैं रुचि हो गई पढ़ने लगे गीता पाठ कर लिया याद कर ली कि भागवत है कि हमारी गीता है तो अब समय तो हुआ है भाई थोड़ा सा कीर्तन कर रहे हो खराब हो गया ढाई बजे कहते गीता का पाठ करो ढाई से गीता का पाठ करो आज सामूहिक पाठ करो आज गीता जी का